เรื่องสิ้นทางเลือกเหลือทางแลกตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เรามาพูดกันก่อนฟ้าสางของวันใหม่เวลาของเราได้ล่วงเลยมาตีห้าเก้านาทีตีห้าสิบนาทีอยากจะบอกอันหนึ่งสำสากเราได้พูดกันอยู่บ่อยๆการสวดมนต์หลังสมาธิหลังจากการเจริญสมาธิมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมาจนจะสว่างตอนช่วงที่เราสวดมนต์เราอย่าทำให้สมาธิของเราสูญหายจะทำให้สติของเราได้หายไปธรรมดาเมื่อเราเจริญสมาธิภาวนามามากจิตใจควรจะได้อบรมอยู่ด้วยสมาธิให้มันเกิดความอ่อนโยนกล่อมเกลาเปล่งเสียงออกมาอย่างไพเราะนุ่มนวลไม่ห้วนไม่แข็งกระด้างแล้วก็ไม่รีบร้อนเวลาสวดมนต์แล้วเหมือนกับไม่มีสมาธิเหมือนกับไม่มีสติให้อ่านหนังสือก็หลงเวลาขึ้นเวลาลงก็ไม่ได้กล่อมความจริงการสวดมนต์นี้มันเป็นเพลงบทเพลงที่โลกทั้งหลายเขาร้องร่ำค่ำควรกันอยู่ในโลกเนี่ยครั้งแรกมันเป็นบทเพลงปาโมทย์ของผู้ที่เอิบอิ่มด้วยปีติด้วยปาโมทย์เป็นเสียงเพลงจากนักบวชบทสวดสาธยายเป็นสโลกแห่งธรรมเมื่อท่านได้เจริญสมาธิภาวนาเอิบอิ่มอยู่ในธรรมปาโมดชุ่มชื่นอยู่ในจิตใจท่านก็ขับบทเพลงแห่งปาโมดนั้นออกมาจึงเป็นซุ้มเสียงที่ไพเราะมากไม่รีบร้อนไม่ห้วนไม่แข็งกระด้างนุ่มนวลผู้ใดได้ฟังแล้วก็สงบแม้แต่ได้ยินเสียงของท่านผู้สงบยิ่งที่พวกเราสวดมาเมื่อกี้มีแต่บทพระธรรมที่เข้มข้นอย่างธรรมปหังสนะสมาธปนะทิวจนะปหังแปลว่าบทพุทธพจน์ที่พระศาสดาได้กล่าวให้พวกเราเกิดความแกล้วกล้าพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามอย่างไม่ท้อถอยสมาธปนะสัมปหังสนะสมาธปนะแปลว่าให้ถึงความแกล้วกล้าให้ถึงความร่าเริงให้ถึงความถือเอาได้สมาทานเอาได้ฟังดูสิที่เราสวดมาครั้งแรกท่านจะปรารภถึงธรรมธรรมนี้เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเปรียบประหนึ่งของที่คว่ำให้หงายขึ้นว่ามันมีอะไรอยู่ที่มันคว่ำไว้เนี่ยอุตโนวิวโตเปรียบเหมือนของที่คว่ำอยู่ให้หงายขึ้นเปรียบเสมือนสิ่งที่ถูกปกปิดไว้เปิดออกให้เห็นไม่มีอะไรปกปิดไม่มีอะไรอำพรางชินทะปิโรติโกส่วนที่มันไม่ดีไม่งามส่วนที่ขี้ริ้วขี้เรพระองค์ก็เฉือนทิ้งแล้วตัดทิ้งแล้วเอาแต่เนื้อเอาแต่แก่นแต่สารประกาศิโตประกาศก้องแล้วไม่ปิดบังอำพรางสวดไปคิดไปว่ามันบอกอยู่ว่าบาแพงเฝ้าเบาให้มันแล้วเจ้ามันจะของเบาอย่างบาดวันนี้แล้วมันเสียหายเสียดายความเว้าที่มีคุณมีค่าของพระพุทธเจ้าเอามาเว้าใส่ปากเข้าแท่นเพิ่นซื่อป่อละคืออุตโนเป็นธรรมอันทำให้เป็นดุจของปิดที่เปิดแล้วดุจของคว่ำที่ง่ายแล้วแล้วก็ว่าของเราไปคิดไปพิจารณาไปอุตโนวิวัตโตปากาสิโตชินทปิโรติโกนี่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูด ท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายทำอันเรากล่าวดีแล้วเหมือนของคว่ำเราหงายขึ้นแล้วเหมือนของปิดอยู่เราเปิดขึ้นแล้วเปิดให้แล้วเหมือนสิ่งที่มีของเจือปนที่เป็นขี้ริ้วขี้เลและสิ่งที่ดีที่งามแต่เราได้เชือดเฉือนบอกภาษาภาคอีสานเท่าว่าลือพิมพ์เบิ้ลแล้วอันยุ่งหน่วยมันนั่นอันว่าเป็นตะแตกมันนั่นเอาถิ่มปัดเอาแต่ของดีๆจงไปให้กินแซ่บๆหลังจากนั้นก็บอกว่าประกาศิโตประกาศกล้องแล้วทีนี้ก็หันมาปรารภตัวเราอลังเอวะสมควรแท้แล้วหนอสมควรแท้ทีเดียวที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาออกบวชแล้วจากเรือนอย่างพวกเราทั้งหลายควรจะปรารภความเพียรให้เข้าถึงธรรมที่ท่านประกาศนั้นธรรมที่ยังไม่บรรลุให้มันบรรลุให้เข้าถึงที่ยังไม่เข้าถึงให้เห็นแจ้งกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่แจ้งยังคลุมเครืออยู่หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็พูดต่อไปว่าผู้เป็นอยู่ด้วยความขี้เกียจขี้ค้านอยู่เป็นทุกข์อยู่เป็นทุกข์ในวัฏสงสารแล้วก็ยังจมอยู่ในกองแห่งความชั่วแห่งอกุศลธรรมแห่งบาปกรรมอันลามกกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตัณหาอุปาทานต่างๆเต็มอยู่ในจิตในใจเขาเพราะเขาขี้เกียจขี้ค้านเขาไม่ประพฤติปฏิบัติตามบวช50ปีขี้ค้านบ่ทำความเพียรกินเขาให้บ้านจนขี้เต็มฐานพอพระจาบานห้องตู่ทั้งมวนบอกมันก็แมนคว่ำข่อยนี่ได้ล่ะวิปัสสนาญาณตมถะกรรมฐานบ่เกิดบ่เคยเฮ็ดบ่เคยทำบ่เคยนั่งสมาธิจักเทื่อบ่เคยเดินจงกรมจักจับจังสิเพิ่นจังว่ากุสีโตทุกขังพันเตกุสีโตวิหารติบุคคลผู้อยู่ด้วยความขี้เกียจขี้ค้านย่อมอยู่เป็นทุกข์โวกินโนอกุสเลธรรมเมอยู่เกลื่อนกล่นปะปนหล่อหลอมอยู่กับบาปอกุศลธรรมอันลามกประโยชน์อันใหญ่หลวงในศาสนาที่ตนเองได้บวชก็ทำลายสิ้นมหันตันจะสะทัดถังปริหาเปติยังประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้เสื่อมสิ้นไปประโยชน์ที่ตนได้เกิดมากว่าจะได้เป็นมนุษย์ผ่านพ้นความเกิดเป็นสัตว์ผ่านพ้นความเกิดเป็นเปรตอสุรกายผ่านพ้นนรกลุดลงมาจากพรหมโลกจากเทวดาได้มาเกิดในโลกมนุษย์ได้พบศาสนาพระพุทธเจ้าตาไม่บอดหูไม่หนวกยังได้บวชในศาสนาประโยชน์กองอยู่เฉพาะหน้าอันใหญ่หลวงบ่เอาเฮ็ดชิมซ้ำเข้าต้องขึ้นบังคับไหนคือว่าให้ฟังเมื่อก่อนเอาแต่เพียงสัตว์ที่เกิดในน้ำนี่ก็มากกว่าคนเป็นหมื่นๆเท่าจับปลาในทะเลน่ะมานับร่วมกันเมิดนั่นกับคนในโลกนี่มันสิหลายกว่ากันจักเท่าเยเตสตาอุทกัสสมิงชียันติมียันติชายันติย่อมมีเหล่าสัตว์ที่เกิดในน้ำแก่ในน้ำตายในน้ำที่แท้สัตว์เหล่านั้นก็คือคนพาลคนโง่นี่เองเกิดมาแล้วทำลายประโยชน์ตนด้วยการทำบาปทุจริตกายวาจาใจก็คนนี่ไปเกิดเป็นสัตว์หมู่นั้นคนบาปไล่มาสัตว์โคกสัตว์บนบกบาดลองเอาสัตว์บกมานับมดสักฝูงหนึ่งเอามดมานับในประเทศไทยจะมากกว่าตัวคนในโลกเอาโตๆๆตะกะแตนแม่งมั่นขี่กระเดือนสัตว์เหล่านี้มีปริมาณมากกว่ามนุษย์หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นเท่าที่แท้มันก็คือคนพระพุทธเจ้าอ่ะนี่แมวหน่อยเสือหน่อยที่แลน้ำก้นผมมาหยาบๆมันก็คนคือกันเนี่ยนี่บุญมันหลายที่นี่ได้มาอยู่น้ำเฮาเนี่ยผมว่ามันจะมาหอดปันนี่ไล่เมื่อกับเมื่อมาจากกุฏิมันนี่แรงเงี้ยมันนี่แต่ทั้งเสือทั้งแมวนี่อันนี้ก็คือคน เมื่อเราได้ทำบุญแล้วสมควรแล้วกรรมเบาบางแล้วจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์อักขังฐานังมนุษย์เสสุมักขังสตะวิสุทธิยาฐานะอันประเสริฐเลิศที่สุดคือการได้เกิดเป็นมนุษย์ที่จะสามารถชำระความเป็นสัตว์นี้ให้สู่ความบริสุทธิ์ตราบใดยังเป็นคนเป็นเทวดาเป็นผีสางคางลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเอิ้นว่าสัตว์เบิดหอดพรมเป็นพระอรหันต์จังเศร้าเป็นสัตว์แท้เฮาแต่ว่าประโยชน์อันใหญ่หลวงที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ตาไม่บอดหูไม่หนวกพบพระพุทธศาสนาแล้วยังได้บวชแล้วทิมประโยชน์บัดนี้เพิ่นจึงบอกว่ามหันตัญจะสะทัดถังปริหาเปติทำประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้เสื่อมผู้ได้บวชนะบวชแล้วว่าได้ปฏิบัติธรรมบวชแล้วขี้ข้านเฮ็ดไปตัวที่ตัวแดนผีเพศนักบวชตกนรกนี่หลายเพิ่นว่าบ่แม่นเหลือเฮ้อเลยดีบ่ได้แท้เฮานี่ผ้าเหลืองๆนั่นกองไว้เป็นภูเขาเฮาบ่มีฤทธิ์มีเดชได้เห็นมีเรื่องสนุกทุกวันในสมัยพุทธกาลพระโมคคัลลานะวันไหนพระโมคคัลลานะเดินมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาจากภูจากผาจากป่าจากเขามาจากที่เล่นบางทีตอนเช้าท่านออกไปบิณฑบาตกลับมากราบพระพุทธเจ้าพระหนุ่มเนนน้อยทั้งหลายหุ่มพึกสลดขันเห็นพระโมคคัลลานะมานั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าโตนี่พระทั้งหลายยองมาหลด1 2 3 4 5หุ่มซับลาบหลดได้ฟังแนวดีๆเนี่ยแปลกประหลาดอยู่ในลักขณะสูตรวันหนึ่งพระโมคคัลลานะเดินมาบิณฑบาตมาจากภูเขาคิสกูดเดินลงมาคือเขาจะไปบิณฑบาตบ้านน้องบุษิมนี่มากระมูองค์หนึ่งชื่อว่าพระลักขณะจึงได้ชื่อสูตรนี้ว่าลักขณะสูตรย่างลงมาจากภูเขาคือเขาย่างลงมาทั้งภูนี่โมคคัลลานะแง้นหน้าขึ้นทั้งฝ่าแง้นเลยเลี้ยวไปน้ำเลยคือเลี้ยวบังนกบังกาบินทั้งฝ่านี่เพิ่นน่ะย่างว่าวงผัดตำบาดนี่ตำอึบหลดเฮ้ยอย่าพาตำคนนี้ให้เบิ่งกันดีแน่ไปสันเลี้ยวเบิ่งพระลักขณะท่านก็มองตำท่านดูอะไรท่านโมคคัลลานะผู้เจริญเหมือนท่านจะเห็นเป็นตนเป็นตัวผู้หนึ่งผัดมีฤทธิ์มีเดชมีตาทิพย์หูทิพย์ผู้หนึ่งบ่มีหยังบาดนี่คือเฮานี่จะเบิ่งหยังคือจึงสิเห็นเป็นตนเป็นตัวแท้ว่าสันอย่าปากเพิ่นว่าให้ไปฮอดพระพุทธเจ้าก่อนจังสิว่าเพิ่นฟังคันเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้เจ้าสิว่าข่อยเป็นผีบาคันว่าซั่นเพิ่นนี่ก็จื้อไว้พอไปบิณฑบาตด้วยกันเสร็จกลับมาแต่กี้อยู่ในป่านี่บิณฑบาตในบ้านในหยังใดฉันได้บ่ได้เหมาะสมกับฉันใต้เงาไม้เงาไหลวัดมันบ่ทันมีหลายพอฉันเสร็จก็ไปกราบพระพุทธเจ้าจะขึ้นภูเขาต่อพอกราบเสร็จพระลักขณะเล่าบ่ลืมได้เราท่วงท่านโมคคัลลานะผู้เจริญไหนท่านบอกว่าจะบอกผมคําถามที่ผมถามบนภูเขาว่าท่านเห็นอะไรโอ้ท่านยังไม่ลืมหรือว่าแล้วพระโมคคัลลานะก็พูดกับพระพุทธเจ้าว่าพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญอภูตังพันเตอัจฉริยังพันเตน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีไม่เคยพบไม่เคยเห็นตอนผมลงมาจากภูเขานี้ผมเห็นตัวกระพันเป็นโครงกระดูกลอยมาในเวหาดมีผ้าเหลืองพันคอพันเอวไฟลุกท่วมทั้งหัวนกตัวมีปากแหลมๆเป็นฝูงๆบินจิกบินตอดได้ยินว่าโครงกระดูกนั้นร้องห่มร้องไห้ครวญครางอย่างเจ็บปวดทรมานนั้นเป็นอะไรไม่เคยเห็นผ้าเหลืองฟันพันข้อไฟลุกใหม่ห้องตายโอยโอยไปโครงกระดูกห้องยังว่าพ่ออีกบ้านนี้นกแล้วตัวใหญ่ปากเงาๆบินตอมเป็นหมู่ตอดทั้งหัวฝนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสาธุสาวกของเรามีอนุภาพจริงหนอมีฤทธิ์จริงหนอโมคคัลลานะเธอจงเป็นพยานแก่เรา แม้เราเองก็จะเป็นพยานแก่เธอเราได้เห็นมานานแล้วที่แท้ภาพที่เธอเห็นนั้นก็คือภาพของนักบวชเลวทรามในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะบวชมาแล้วอาศัยอยู่อาศัยกินจากชาวบ้านไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมไม่ประพฤติตามธรรมวินัยหลอกลวงเขากินเลี้ยงชีพทำทุจริตนานาประการในสมณเพศของเธอเธอไม่เคยคำนึงถึงศีลสมาธิปัญญาเธอบวชนานล่วงการผ่านใบเป็นพระเถระเป็นหัวหน้าในการก้าวล่วงเป็นผู้ละทิ้งในการคบเสพสถานที่สงัดวิเวกไม่ภาคเพียรพยายามในการอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเธอเป็นหัวหน้าทำความชั่วแก่อนุชนรุ่นหลังเมื่อเธอตายไปแล้วเธอตกนรกหมกไหม้ชั่วพุทธันดร นั้นบัดนี้กรรมนั้นเบาบางพ้นจากนรกเศษบาปเศษกรรมที่เธอได้กระทำไว้ก็มาทำให้เธอเป็นเปรตลอยอยู่ในเวหาดไฟลุกท่วมอย่างนั้นผ้าเหลืองพันคออย่างนั้นเศษบาปกรรมนั้นเนี่ยเป็นนกเป็นเหยี่ยวเป็นกาวิ่งบินตามไล่จิกไล่ต่อจบนั่นพระพุทธเจ้าก็เลยสรุปว่าโมฆะบุรุษเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอินทรีย์ครบถ้วนตาไม่บอดหูไม่หนวกผ่านพ้นวัฏสงสารเบื้องต่ำจากเปรตอสุรกายนรกสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์แล้วยังเป็นบุญเป็นโชคที่ได้พบศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะผู้ชนะมารเขายังได้บวชในธรรมวินัยอันพระองค์กล่าวดีแล้วแต่เขาไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติตามมันจึงเป็นเช่นนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกพึงสังวรระวังไว้จงกระทำความเพียรให้เข้าถึงสิ่งที่ยังไม่เข้าถึงให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งทำที่ยังไม่เห็นแจ้งการเป็นอยู่อย่างเป็นผู้ขี้เกียจขี้ค้านนั้นย่อมเป็นทุกข์ยาวนานในวัฏสงสารมีหนำซ้ำยังทำลายประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้เสื่อมไปหลังจากนั้นท่านก็ยกย่องภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีความเพียรอันปารภแล้วย่อมอยู่เป็นสุขเนี่ยอย่างพวกเราปารภความเพียรตื่นมาตีหนึ่งตีสองก็ปารภขี้เกียจก็ยาหัวมันคำว่าปารภนี่ปาลบมันสิกี่ข้านอยู่กับยาเฮาหักปาลบเฮ็ดถึงมันคึดฮอดมันอยู่เรื่อยผ้ามันเฮ็ดมันสิทุกข์กับยาดอกทุกข์ซ้ำนี่เราไม่มีทางเลือกเราก็เลยเลขฟังให้ดีนะเลือกบ่ได้ก็เลยเลขเอาคันสิเลือกเอาสบายมันบ่ได้มันสบายสิไปทุกข์ไปหนาในวัฏสงสารก็เลยเลขเอาความทุกข์ในขณะนี้แหละมาแลกแลกเอาความสุขอันจะเกิดมีหลังจากความทุกข์ที่เราแผดเผาด้วยความเพียรในสิ้นไปด้วยนี่เข้ากับลังเลกเอาความสุขเล็กๆน้อยๆของโลกของกามที่นั่งตามใจนอนตามใจกินตามใจสะดวกสบายตามใจบ่เอาตามใจเอามาแลกมาทำความเพียรทุกข์เพราะการกระทำความภาคเพียรเหมือนคนไข้เอาความทุกข์จากการบริโภคยาขมๆเพื่อจะมาแลกเอาความทุกข์อันเกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยให้มันสูญสิ้นไปบัณฑิตพึงข่มจิตข่มใจเสพอริยธรรมเหมือนคนไข้ข่มใจกินยาขมแต่กี้บ่ได้สิยามันบ่ทันมียาเสกให้มันคู่มือนี่เพิ่นสิว่าใหม่อยู่เด้นี่ข่มใจสิยาให้มันเจ็บกระโพกเพื่อให้มันเศร้าไข่แม่นบอกพ่อใหญ่สังมันมีแห้งอยู่บ่สี่กระโพกเจ้านั้นนี่เฮาหากบ่มีทางเลือกเฮาก็เลยแลกไม่มีทางเลือกอื่นใดที่จะให้โรคาพยาธินี่มันหายไปโรคภัยไข้เจ็บมันหายไปอยู่ยังไงมันก็เลือกไม่ได้มันไม่หายต้องแลกด้วยเข็มฉีดยาปวดก็เอานั่นเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ได้เฮามาแลกความเพียรอันปารภแล้วย่อมอยู่เป็นสุขเมื่อปารภไปปารภไปเนี่ยจิตเข้าถึงธรรมสันตังปณีตังธรรมังธรรมอันสงบธรรมอันปานีตหลังจากนั้นธรรมที่สงบปานีตที่เราเข้าถึงเนี่ยมันจะนำไปสู่ความสุขความสุขอันปราศจาก กามความสุขอันปราศจากอามิตรเป็นความสุขที่สามารถไขว่คว้าเรียกหาได้ทุกเมื่อมีอยู่ในจิตในใจเลยจากนี้ยังมีความสุขอันเกิดจากความเห็นแจ้งเป็นความสุขเนื้อสุขอันเกิดจากความสงบเยือกเย็นนั่นเองก่อนที่จะถึงจุดนั้นต้องแลกกันไปเรื่อยๆเลือกไม่ได้ต้องแลกเจอไว้ด้าเลือกบ่ได้แลกอ้าวจังได้จังได้ก็บ่ได้แล้วแลกกันเลยเฮาเป็นจังได้ก็เป็นกันบอกภาษานักมวยเขาว่าแลกหมัดกันมึงตีมากูตีไปกิเลสทรมานเฮามาเฮาก็ทรมานกิเลสไปสมนำนามึงกิเลสเอ้ยไปท่านจะเป็นมึงเฮ็ดกับกูคักน้อไปท่านตะกี้ไปท่านแม่นบ่พ่อสั่งแม่นไผล่ะพระเจ้าไปสูบซ่าโกกๆตะกี้กิเลสฮู้จักบ่มันทรมานเป่าบั้งจนตาสวดตาดูนคนดูดงูเขาจนตายเบิดเขาบ่แหลกรุ่นเดียวกันบาดนี้เฮาบ่พามันเอายากก็บ่พามันสู้ปารภความเพียรมีความเพียรอันปารภแล้วย่อมอยู่เป็นสุขนะภิกขเวหีเนนะอัคคสปฏิโหติภิกษุทั้งหลายการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำเร็วๆย่อมมีไม่ได้เลยแต่เขาเอาไปสิหวังเอาง่ายๆบาดนี่เคยสบายพอดนั่งทำความเพียรก้นบ่ทันอุ่นสมควรแก่เวลาแล้วคนว่าตัวเห็นเพิ่นพากันไปจัดงานปริวอกปริวาสเอิ้นคนมาหลายๆไปทำความเพียรโอ้ยอยากหากแต่กรรมฐานเด้นิมนต์อาจารย์ต้องพบไปเทศไปโพนเพิ่นตื่นตีสี่ตีห้าเพิ่นตีละครั้งแม่งมารวมกันสวดมนต์เปล่าขึ้นสวดมนต์จบเทศให้กันฟังจังหน่อยฟ้าแจ้งมันนี่ก็เอิ้นหาข้าวต้มแท้สวดมนต์จบนั่งสมาธิมันก็เอิ้นเอาตัวแปลงเอาปานสมปะบั่มโอกาสะโอกาสะณโอกาสนี้เพิ่นว่าเพิ่นเว้านำกันโคบโคบข้าพระเจ้าจะสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานมีพระได้กรรมฐานก็ได้เพิ่นเอิ้นกันโดยจะตั้งสติไว้ในลมหายใจเข้าหายใจออกพันว่าสิบหนหรือร้อยหนร้อยหนหรือพันหนขอให้ขันิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิวิปัสสนาญาณจงบังเกิดมีในกันทะสันดานของข้าพเจ้าในโอกาสบัดนี้เทอญสนั่งปั๊บสิท่านก้นอุ่นใส่หันสมควรแก่เวลาแล้วพันว่าเหตุเพราะเอ็งเนี่ยนี่บอกมันสิเข้าถึงถ้ำเพิ่นยังว่าหินะทิกขเวหีเนนะอัคคสปฏิโหติภิกษุทั้งหลายการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการทำเร็วๆทำเพราะอญเงี้ยนี่ย่อมมีไม่ได้เลยคำว่าแต่การบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลิศย่อมมีได้เลยขันเฮ็ดอยู่จังสี่ตื่นแต่ตีหนึ่งตีสองอยู่จังสี่ยังมือแรงแดดผาดปลายไม้ได้หอมเอาก็หล่นอีกสิกินเข่าก็ตามนี่ตามเกิดมือเลยเถื่อจังสินี่เพิ่นเอิ้นว่าอปันนกะปฏิปทาอปันนกะปฏิปทาแปลว่าการปฏิบัติที่ไม่ผิดที่แน่นอนมีหยังสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกกายใจดังลีนบ่ตามใจมันไม่หลงไปตามเสียงตามรูปตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสตามอารมณ์รับรู้รับทราบแล้วก็รักษาใจต่อไปโภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคมตัญญุตาได้รู้จักประมาณในการบริโภคโมเมนต์มตัญญุตุงเอาพุ่งเป็นประมาณฟาดเข้าไปเสบือบานนอนกนธาตุมันเนี่ยถ้าเอาให้พอดีหลังจากนั้นชาคริยานุโยคประกอบความเป็นผู้ตื่นหูเมื่อตื่นคือเฮาเฮ็ดเนี่ยคันเฮ็ดจังซี่เพิ่นว่าอปูจะจันทะตายะสมาปันโนถึงพร้อมด้วยองค์คุณแห่งคุณธรรมของผู้ไม่เป็นไข่เน่าเพิ่นว่าไข่เน่าเจอไว้ดีๆภาษาบาลีปูจันนี่ปูจันนี่แปลว่าไข่เน่านี่นั่งอยู่นี่แต่ว่าปูจันภาษาบาลีได้ว่าปูจันภาษาไทยปูจันภาษาบาลีปูจันทะตายะแปลว่าไข่เน่าเป็นว่าอะปูจันตะ ตายะสมาปโนถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้ไม่เป็นไข่เน่าคนว่าขันมีธรรมที่กล่าวมานี่ตื่นเด็กลูกเสากระทำข่มเพียรเสาะเบิ่งจิตเบิ่งใจเจ้าของหูจักประมาณในการบริโภคสำรวมอินทรีย์ตาหูกายใจดังลีนหูเสียงกินรสสัมผัสอารมณ์เบิ่งมันบ่ไปน้ำมันทำข่มเพียรมีใจเด็ดเดียวมีศีลสำรวมกันอยู่กันหลังจากนั้นมันจะเกิดขึ้นดอกคุณทำที่กระทำตามมาคือชาติทั้งสี่นะเมื่อมีทำมูเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าเป็นคุณทำอันเปรียบเสมือนไข่ไม่เน่าสิออกลูกขันเป็นไก่ขันได้ฟักไข่ซึ่งมันบ่เน่าเนี่ยฟักบ่ยาบ่เศร้ามันอุ่นพ่อแล้วมันก็ออกลูกยาสิเป็นไข่เน่าส่วนมากเป็นไข่เน่าคือว่านะดังไปแล้วก็ตายเพราะว่ามันเน่ามันบ่สมบูรณ์มันมีแนวไข่เน่ามีสมาธิบ่มีศีลเฮ็ดให้เนาสมาธินี่ถ้าขาดศีล รองรับคุ้มครองเอาไว้เนี่ยสิเป็นไข่เนาจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลจุลศีลสมุนิเพิ่นเอิ้นว่านิพเพทภาคิยศีลสื่อมันก็มวนได้คือสื่อวัดเท่านั้นแหละนิพเพทภารามภาษาบาลีเพิ่นว่านิพเพทภาคิยศีลศีลอันเป็นส่วนฝักฝ่ายให้ชำระกิเลสศีลสมุนิเพิ่นจัดเป็น4หมวดจัดเป็น4หมวดหมวดสุดท้ายเอิ้นว่านิพเพทภาคิยศีลสมอื่นหนึ่งถีติศีลวิเศษศีลสีติภาคิยศีลวิเศษภาคิยศีลศีลพอตั้งได้ซื่อๆพอตั้งมันไว้ซื่อๆนี่ศีลพอให้วิเศษให้มูได้ยกน้องอันนั้นบ่เอาเพิ่นว่าศีลของอริยสาวกนั้นเป็นนิพเพทภาคิยศีลศีลที่มีส่วนให้ชำระคลุทะลวงกิเลสมีหยังเอ่ยศีลซุ่มน่ะศีลซุ่มน่ะมีอยู่3จุลศีลศีลน้อยศีล5เนี่ยมัชฌิมศีลศีลกลางคือขยายจากศีล5ออกไปอีก20กว่าออกลูกศีล5ออกลูกมหาศีลขยายขมวดปมอันน้อยกับอันใหญ่นี่ไปร่วมกันอีกได้40กว่าศีลซุ่มนี่สิเว้นก็เป็นพระเว้นจากการตั้งแต่หดน้ำมนต์ไปหดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสัตว์แก่โปรยไส้เป็นหมอดูหมอเดาหมอทำนายลักษณะหมอยาหมอทำกันลูกสอนหมอเห็ดมากระตุ้ดมหาอุดยุดปืนใหญ่กันปืนผ้าหน้าไม้หมอทำเสน่ห์ยาแฝดบ่มีเลยถ้าสินมุนีคุ้มคล้องแล้วเนี่ยพระซุ่มดังๆเพิ่นสิไปเห็ดได้บ่เห็ดเลี้ยงคอยอกแค่แยะนั่นมันเห็ดบ่ได้คันบ่มีสินมุนีอำนาจจิตอันเกิดจากสมาธิมันสิเอาไปเฮ็ดซุ่มน่ะแล้วก็ไข่เน่าบัดนี่เห็นบ่นั่นหลวงปู่เทศแล้วบ่ให้เฮ็ดเลยน่ะไข่เราบ่เน่าน่ะคือผู้ใดบ่เฮ็ดซุ่มน่ะไข่บ่เน่าเพราะศีลมันห้องเอาไว้องค์คุณแห่งผู้ไม่เป็นไข่เน่าแท้เฮาก็อย่าพากันเป็นไข่เน่าถ้าไข่มันไม่เน่าแม่ไก่ย่อมฟักด่อมกกด่อมทับด้วยดีเมื่อความอบอุ่นเพียงพอลูกของมันเจริญเติบโตแก่กล้าในกระเปาะฟองมันก็จะเอาจะงอยปากเอาเล็บจิกกระเปาะฟองชำแรกกระเปาะฟองออกมาจิตเฮานี่อยู่ข้างในนี่คือกันกับไก่น้อยอยู่ในไข่นี่เฮากำลังนั่งฟักมันนี่มาฟักไข่นี่บ่ต้องนบต้องไหวบ่ต้องอ้อนวอนพระพุทธเจ้าว่าแม่ไก่มันจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามถ้าไข่มันไม่เน่าแม่มันฟักอยู่อย่างนั้นมันจะออกภิกษุก็เหมือนกันเธอจะปรารถนาเธอจะอ้อนวอนหรือไม่อ้อนวอนเธอจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อเธอสมบูรณ์ด้วยจารณะ15อันเป็นองคุณของผู้ไม่เป็นไข่เน่าเพราะว่ามีศีลสำรวมปาติโมมีศีลอินทรีย์สังวรสำรวมในอินทรีย์รู้จักประมาณในการ